İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Programın ilk haberi aşırı sıcaklarla alakalı. ACMWF, Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayınlanan bu habere göre bilim insanları 2020 Eylül ayının küresel ölçekte en sıcak Eylül ayı olarak tarihe geçen 2019'daki Eylül ayına kıyasla 0.05 derece daha sıcak olduğunu ortaya çıkarmışlar. Bu durum geçtiğimiz ayın yaşanmış en sıcak Eylül ayı olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar aynı zamanda Sibirya'nın Arktik bölgesindeki sıcaklık ortalamalarının da oldukça yüksek seviyede olduğunu söylerken Kuzey Kutbu buzulunun da uydu kayıtlarının alınmaya başlandığı tarihten bu yana ikinci en düşük seviyeye gerilediğini ifade etmişler. Copernicus, 2020 Eylül ayının küresel ölçekte en sıcak olarak tarihe geçen herhangi bir Eylül ayına kıyasla daha sıcak gerçekleştiğini kamuoyuyla paylaşmış. iklimhaber.org sitesinden de ben bu bilgiyi sizlere aktarıyorum. Yapılan analize göre ortalama Eylül ayı sıcaklıklarının standart 30 yıllık klimatolojik referans dönemine, yani 1981 ile 2010 yılları arasındaki döneme göre 0.63 derece daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Bu durum Eylül 2020'nin en sıcak Eylül olarak da Eylül ayı olarak da kayıtlara geçmesi manasına geliyor diye tekrar hatırlatılıyor. Veriler aynı zamanda geçtiğimiz Eylül ayının ikinci en sıcak Eylül ayı olarak belirlenen 2016 yılından 0.08 derece daha sıcak olduğunu gösteriyormuş. Avrupa Komisyonu adına Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, European Center for Medium Range Weather Forecast olarak geçiyor İngilizce ismiyle. Bu veriler, bu uygulama kullanılıyormuş. Bu kurum tarafından gerçekleştirilen yöntem üzerine yapılıyormuş bu araştırmalar. Küresel ölçekte ve Avrupa genelindeki iklim koşulları sistematik olarak izleniyormuş. Avrupa genelinde Eylül ayı sıcaklık ortalamaları bir önceki sıcak Eylül ayı olan 2018'in Eylül ayına kıyasla yaklaşık 0.2 derece daha sıcak seyrederek rekor derecede yükselmiş. Kıtanın büyük bölümü, özellikle Güneydoğu Avrupa, Eylül ayının ortalamasının üzerinde sıcaklıkları yaşamış. Copernicus'tan bilim insanları aynı zamanda bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olan 2016 ile 2020 yıllarının yılın başından bugüne kadar kaydedilmiş rakamlar açısından benzerlik gösterdiğini de söylüyorlarmış. Bu durum belirtilen 2 yılın 1 Ocak ile 30 Eylül arasındaki ortalama küresel sıcaklık anomalileri arasında sapmanın az olacağına delalet ediyormuş. 2020 aynı dönem için 2019'dan daha sıcak gerçekleşmiş, daha sıcak bir şekilde gerçekleşmiş. La Nina gibi iklim olayları 2020'nin en sıcak yıl rekorunu kırıp kırmayacağını da belirleyici olacakmış. Bu durum da henüz belli değil. Sibirya Arktik bölgesindeki sıcaklıklar ilkbaharın başından bu yana farklı bölgelerdeki sıcak hava dalgalarının etkisiyle Eylül ayının ortalamasının üzerinde seyretmesine neden olmuş. Sibirya ve Kuzey Kutbu'nda yıllık büyük ölçekli sıcaklık dalgalanmaları yaşanmasına rağmen bu yıl gözlemlenen göreceli sıcaklık büyüklüğü ve sürekliliği açısından olağan dışı olarak değerlendiriliyormuş. Aynı zamanda aylık bazda deniz buzundaki değişimleri de izliyormuş Copernicus'taki bilim insanları ve toplanılan veriler Eylül ayı ortalama Arktik deniz buzu boyutunun Eylül 2012'den sonra kaydedilen ikinci en düşük boyutta olduğunu doğruluyormuş. Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu yayılımı uydu gözlemlerinin başladığı 1979'dan beri önemli ölçüde azalmış. Bu eğilim yılın tüm aylarında, özellikle buz örtüsünün yıllık en düşük boyutta gerilediği Eylül ayında görülebiliyormuş. İklimsel etmenler nedeniyle yıllık deniz buzulunun tipik döngüsü ilkbahar başından yaz sonuna kadar düşüşe geçiyormuş. Genellikle Eylül ayında deniz buzulu yıl içindeki minimum boyutuna ulaşıyormuş ve sonrasında artarak Mart ayında tekrar yüksek seviyelere ulaşıyormuş. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Boatempo şunları ifade etmiş, şunları söylemiş. 2020 yılında ortalamanın üzerinde sıcaklıkların kaydedildiği Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu boyutundaki ani düşüşün yaşanması gözle görünür ölçüde oldu. Bu bölgede Haziran ve Temmuz aylarında alışılmadık derecede hızlı şekilde yaşanan düşüş, minimum deniz buzu miktarının bu yıl önemli ölçüde gerilemesiyle sonuçlandı. 2020'de yaşanan rekor seviyedeki sıcaklık ve Arktik deniz buzunun azalmasıyla birlikte ele alındığında dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı ısınan bu bölgedeki gelişkin ve kapsamlı izleme mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya çıkmasına neden oldu demiş. Kopernikus Araştırma Merkezi küresel yüzey sıcaklığı ve diğer iklim değişkenliğine gözlemlenen değişiklikleri raporlayan aylık iklim bültenleri yayınlıyormuş. Paylaşılan bulguların tamamı dünyanın dört bir yanındaki uydulardan, gemilerden, uçaklardan ve hava istasyonlarından milyarlarca sayıda ölçümü değerlendiren bilgisayarların gerçekleştirdiği analizlere dayanıyormuş efendim. Şöyle bilgiler veriliyor özetlemek gerekirse. Eylül 2020 yüzey hava sıcaklıkları 2 nokta üst üste diye verilmiş iklimhaber.org'daki haberde. Birinci durum küresel ölçekte ve Avrupa genelinde Eylül ayı kaydedilen en sıcak Eylül ayı olduğu ve 2020 Eylül ayı küresel ölçekte en sıcak olarak tarihe geçen 2019'daki Eylül ayına kıyasla 0.05 derece daha sıcak olarak gerçekleşti. İkinci olarak Kuzey Sibirya, Orta Doğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bazı bölgelerini içeren dünyanın birçok bölgesindeki sıcaklık ortalamalarının oldukça üzerinde seyrettiği analizler yapılmış. Üçüncü olarak da devam eden La Nina iklim olayı Pasifik Okyanusu'nun Doğu Ekvator bölümünde ortalamanın altında soğuk hava koşulları yaşanmasına sebep olmuş deniliyor. Özetle de bu durum bu şekilde açıklanıyor. Peki böyle devam ederse yani iklim değişikliğiyle beraber şekillenen dünyada insanlar ve insanların dışındaki diğer türler bu şekilde aşırı hava olaylarına, aşırı hava sıcaklıklarına ve bunlarla beraber ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve kültürel yıkımlara maruz kalırsa neler olacak diye soracak olursanız birçok yeni rapor yayınlanıyor bu konuyla alakalı. Bunlardan bir tanesi de yeni bir araştırma sera gazı emisyonlarının artmaya devam etmesiyle alakalı olarak 2008 yılı itibariyle 400 milyonu Avrupa'da bulunan yaklaşık 1 milyar insanın sivrisinek türleriyle bulaşan viral hastalıklara maruz kalabileceğini söylüyor. İklim değişikliği nedeniyle günümüz tropikal enlemlerine sınırlı olan birçok sivrisinek türünün özellikle Avrupa'daki yeni ılıman bölgelere yayılması bekleniyormuş. Yine iklimhaber.org sitesinden aktarıyorum bu haberi sizlere. Bu hastalıklar arasında dank humması, chikungunya ateşi ve Zika virüsü gibi isimler sayılıyor. Bu hastalıklara karşı Avrupa üzerinde kırılgan olduğuna dair, Avrupa'nın bu konularda, bu hastalıklarda kırılgan olduğuna dair de çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Yeni bir araştırmaya göre sera gazı emisyonları artmaya devam ederse 2080 yılı itibariyle 400 milyonu Avrupa'da bulunan yaklaşık 1 milyar insanın bu tür virüslerle, yani bu tip viral hastalıklara maruz kalacağı ile alakalı yeni uyarılar yapılıyor. Avrupalı kurumlardan oluşan bir konsorsiyum var. Mosquito Alerts isimli bu akıllı telefon uygulamasıyla beraber kamuoyuna tanıtılan bir rapordan bahsediliyor. Uygulama vatandaşların bölgelerindeki sivrisinek fotoğraflarını çekmesiyle ve böylece bilim insanları ile kamu yetkililerine tehlike arz edebilecek türlerin varlığını izlemelerine imkan sağlıyormuş. Hastalık yayan sivrisinekleri takip etmek amacıyla geliştirilen bu uygulama günümüzde Türkiye dahil 18 Avrupa ülkesinde kullanılıyormuş. Avrupa Ağı çok yönlü bulaşıcı hastalık gözlem evi ve Aim Cost Action'ın tarafından geliştirilen bu uygulama bilim insanlarının dank humması, Batı Nil ateş, chikungunya ateşi ve Japon ansefalitisi gibi viral hastalıkları iletilen ve bu böceklerin yayılımını izlemelerini olanak sağlıyormuş. İklim değişikliği nedeniyle gezegen ısındıkça ve aşırı yağışlar arttıkça günümüzde tropikal enlemlerle sınırlı olan birçok sivrisinek türünün özellikle Avrupa'da yeni ılıman bölgelere yayılması bekleniyormuş. Uygulama aracılığıyla diye yazıyor iklimhaber.org'da. İnsanlar fotoğraf çekebiliyorlarmış ve gördükleri sivrisinekleri tespit etmeye çalışıyorlarmış. Bilgiler gözlemlenen tespitleri inceleyerek doğrulayan 50'den fazla uluslararası uzman etnomolog tarafından bir ekibe aktarılıyormuş. Son zamanlarda Avrupa'da görülen dank humması, chikungunya ateşi ve Batı Nil ateşi salgınları hızla büyüyen yerli ve istilacı sivrisinek popülasyonlarının ve viral hastalıklar riskinin küreselleşme ve iklim değişikliği ile çarpıcı ilişkilerini gözler önüne seriyormuş efendim. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden alınan verilere göre Eylül 2020 itibariyle Avrupa'da 9 adet yerel dank humması vakası, 5 İtalya'da, 4'ü Fransa'da ve 168 Batı Nil ateşi vakası tespit edilmiş. Bunlardan 77'si de Yunanistan'da, 9 ölümle beraber. İspanya'da 49 vaka, 4 ölümle beraber. İtalya'da 29, Almanya'da 9 ve Romanya'da 4 vaka görülmüş. 2019 yılında yapılan araştırmaya göre sera gazı emisyonları artmaya devam ederse 2080 yılı itibariyle Avrupa'da 400 milyon insanın Aedes cinsi sivrisineklerin sebep olduğu Zika, chikungunya hastalığı, chikungunya ateşi ve dankunması gibi hastalıklara neden olabilecek viral bulaşmalara maruz kalacağı tahmin ediliyormuş. Bu uygulama gönüllülerin gözlemlediği 18.300'den fazla sivrisinek bildirdiği ve İspanya'da 5 yıldır kullanılan bir uygulamaymış. Bu gözlemlerin Güney Asya kökenli ve dankunması ve diğer bulaşıcı hastalıkların Asya kaplan sivrisineğinin yayılımını izlemek için kullanıldığı da belirtiliyormuş. Uygulama sayesinde Batı Nil ateşine neden olabilecek istilacı bir tür olan Asya çalı sivrisineğinin erken tespit edildiğinden bahsediliyor. Uygulamanın yeni sürümü kullanıcıların Avrupa'da 5 endişe verici sivrisinek türünü bildirmelerine olanak sağlıyormuş. Asya kaplan sivrisineği, sarı humma sivrisineği, Asya çalı sivrisineği, Aedes coricus ve adi ev sivrisineği olarak bilinen türler bunlar. Sıtmanın ana vektörleri olan Anopheles cinsi sivrisineklerde bu sürümde izlenmiyormuş. Bu belirtiliyor haberin içerisinde. Projenin koordinatörü Alexandra Della Torre şunları ifade etmiş. Son yıllarda yeni istilacı sivrisineklerin ve Asya kaplan sivrisineği gibi etkili vektör türlerinin yerleşmesinin 2007 ve 2017 yıllarında İtalya'daki chikungunya ateşi salgınlarında görüldüğü gibi Güney Avrupa'da yüzlerce vakaya ve ayrıca otokton yani yerli dank humma ve zika vakalarının neden olduğunu gözlemliyoruz demiş. Aim Cost Action'dan yani araştırmanın bu projenin yürütücüsü olan Aim Cost Action'dan bilim iletişim müdürü olan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı'ndan araştırma görevlisi Filiz Güney ise istilacı sivrisinek türlerinden kaplan sivrisineğinin son 50 yıldır Avrupa'da insan eliyle taşındığını, yıllar içinde ılıman Akdeniz ülkelerinde yayılmayı sürdürdüğünü hatırlatmış ve şunları söylemiş. Türkiye'de ilk kez 2011'de tespit edilen tür, benzer yollarla ülkemize taşınan sarı humma sivrisineği ile birlikte 2015 yılında Doğu Karadeniz bölgesinden başlayarak kıyı boyunca yayıldı. Gündüz sokan siyah beyaz desenleriyle ilgi çeken bu sivrisinekler bugün birçok ilimizde şikayetlere neden oluyor. Türün ülkede yerleşik popülasyonlarının olması ise taşıyıcılığının yapabildiği Batı Nil, chikungunya, dank ve zika virüslerinin bizlere bulaşma olasılığını arttıracak. Söz konusu türlerin iklim değişikliği nedeniyle daha geniş alanlara yayılması riski bulunsa da bu türlerin bir ülkeden diğerine geçişi için en önemli parametre ithalat ihracat yoluyla malzeme transferi sırasında yumurtaların taşınması diye ifade ediyormuş Filiz Günay. Böylelikle küreselleşme ve seyahatin artışıyla bağlantılı olarak çağımızın sorunu olan istilacı türleri birkaçı daha eklendi demiş ve şunları eklemiş konuşmasının sonuna. Mosquito Alert'ın yani uygulamanın yardımıyla bu sivrisinekler çevremizde nerelerde ürediğini öğrenmek, bu olanları yok etmek, bu konuda farkındalık yaratmak en önemli adımlardan biri olacaktır. Bu proje kapsamında İspanya'nın başarısını Avrupa çapında uygulamaya geçirmeyi ve vatandaşları bilim insanlarından oluşan yerel topluluklar yaratmanın hedeflendiğinden bahsediliyor haberin içerisinde. Projenin eş direktörü Frederic Bartemeus, sivrisinek dağılımlarını ve faaliyet modellerini izlemeye yönelik yeni yöntemler geliştirmeden gerçek zamanlı ve küresel ölçekte gözlemleme ölçeğine asla ulaşamayacağız diyormuş. Geleneksel veri toplama yöntemleri ulusal ölçekte uzun verili veri toplamak için oldukça pahalı. Akıllı telefonlara dayalı vatandaş bilimi yoluyla Avrupa'da bunun yaygınlaşmasını teşvik etmek istiyoruz ifadelerini kullanmış. Bilim insanları bu uygulamanın geleneksel izleme yöntemlerini yerini almak yerine bu yöntemleri tamamlamayı amaçladığını vurguluyorlarmış. Bu yeni yöntemin en önemli özellikleri arasında da esneklik ve tüm verilerin bilimsel açıdan değerlendirme kapasitesini oluşturduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda bu uygulama vatandaşlar, bilim insanları ve halk sağlığı uzmanları arasında etkili bir iletişim kanalı oluşmasını da sağlıyormuş. Bir erken uyarı sistemi olarak hareket ediyor ve toplumda sivrisineklerin potansiyel riskleri konusunda da farkındalık yaratıyormuş. Uygulama katılımcıların sivrisinek sokmaları ve önceki sürümlerde bulunmayan bir özellik olan görülme oranı hakkında bilgi sağlamaya da olanak tanıyormuş. Projenin eş direktörü ve Pompeu Fabra Üniversitesi Profesörü John Palmer, sivrisinek sokması ile ilgili bilgiler çok değerli. Çünkü sivrisinekler insanlar arasında taşınan hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlıyor diyormuş. Diğer bir ek özellik ise uygulamanın artık Batı Nil virüsünün bulaşmasındaki rolü nedeniyle Avrupa'da giderek artan bir endişe kaynağı olan ev sivrisineğinin izlenmesine olanak verecek olmasıymış. Veya European Union projesinin koordinatörü Maria Kompas da son olarak şunları söylemiş. Ev sivrisineği yerli bir tür ancak Avrupa'da giderek artan epidemiyolojik etkiye sahip. Bu durum istilacı sivrisineklerde olduğu gibi popülasyonların izlenmesini gerekli kılıyor. Son yıllarda Avrupa'da ve komşu ülkelerde yüzlerce yerel Batı Nil ateşi vakası tespit edildi ve 2018'de zirve noktasında 2083 vakaya ve 180 ölüme neden oldu demiş. İklim değişikliğinin bir başka etki ettiği alanlardan bir tanesi de bitkiler. İklim değişikliğine bağlı olarak bitkilerin çiçeklerinin renklerinin değiştiğine dair de bir rapor yayınlandı. Yeni yapılan bir araştırma 1941 yılından 2017 yılına kadarki sürede incelenen tüm çiçeklerin pigmentlerinde ortalama %2 artış tespit edildi diye yazıyor. Yeşilgazete.org sitesinden aktarıyorum. Onlar da ScienceMag'den Lucy Hicks'in makalesini Türkçe'ye çevirmişler. Dünyada iklim değiştikçe bitki ve hayvanlar da yeni koşullara farklı bölgelere yerleşerek veya üreme mevsimlerini değiştirerek uyum sağlıyorlar deniliyor bu haberin içerisinde. Ki biraz önceki okuduğumuz iklim değişikliği ile alakalı sivrisineklerin Avrupa geneline yayılması haberi de tam bunun örneklerinden bir tanesi. Yeni yapılan bir araştırma bitkilerin iklim değişikliğine adapte olmak için de yeni bir yöntem geliştirdiğini ortaya koymuş. Yapılan çalışma son 75 yılda çiçeklerin yapraklarındaki ultraviyole pigmentleri değiştirerek yüksek sıcaklıklara ve azalan ozon tabakasına da adapte olduklarını gösteriyormuş. Clemson Üniversitesi'nden bitki ekolojisti Matthew Koski, çiçeklerin bu ultraviyole pigmentlerinin insan gözüyle görünmez olduğunu ancak tozlayıcıları çekip bitkilerin içinde bir tür güneş koruyucusu görevi gördüğünü söylüyormuş. Bu ultraviyole radyasyonun insanlara zararlı olabileceği gibi çiçeklerin polenine de zarar verebiliyormuş. Yapraklar ne kadar çok ultraviyole emici pigment içerirse daha az zararlı radyasyon hassas hücrelere ulaşıyormuş. Ve daha önce Koski ve meslektaşlarının daha yüksek rakımlarda ve ekvatora daha yakın yerlerde büyüyen ve daha fazla ultraviyole radyasyona maruz kalan çiçeklerin taç yapraklarında daha fazla ultraviyole pigmenti olduğunu buldukları yazıyor haberin içerisinde. Araştırmacılar sonraki aşamada ise insan kaynaklı sıcaklık değişimlerinin ozon tabakasındaki hasarın ultraviyole pigmentlerini etkileyip etkilemediklerini merak etmişler. Koski ve meslektaşları bunu öğrenmek için de Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'dan 1941'e kadar uzanan bitki koleksiyonlarını incelemiş. Toplamda 42 farklı türden 1238 çiçeği incelemişler. Doğal aralıkları boyunca farklı zamanlarda toplanan aynı türden çiçek yapraklarındaki ultraviyole pigmentlerindeki değişiklikleri yakalayan ve ultraviyoleye duyarlı bir kamera kullanarak fotoğraflayan bir çalışma olmuş bu. Daha sonra bu değişiklikleri yerel ozon seviyesi ve sıcaklık verileriyle eşleştirmişler. Bu ay Current Biology dergisinde yayınlanan çalışma sonucunda 1941 yılından 2017 yılına kadar tüm çiçeklerin pigmentlerinde ortalama %2 artış tespit edilmiş. Değişiklikler çiçeğin yapısına göre değişiklik gösteriyormuş. Düğün çiçekleri gibi açıkta polen bulunan tabak şeklindeki çiçeklerde ozon seviyeleri düştüğünde ultraviyole emici pigment artarken ozon yükseldiği yerlerde ise azaldığını gözlemlemişler. Ancak yaygın mesane otu gibi taç yapraklarında polen bulunan çiçekler ozon seviyelerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın sıcaklıklar yükseldikçe ultraviyole pigmentlerini azaltmışlar. Harvard Üniversitesi'nde çalışmaya dahil olmayan bir bitki biyoloğu olan Charles Davis, şaşırtıcı olsa da bulgunun tamamen mantıklı olduğunu söylüyormuş. Yaprakların içine gizlenmiş polen doğal olarak ultraviyoleye maruz kalmadan korunuyor demiş. Ancak bu ekstra koruma aynı zamanda bir sera gibi hareket ederek ısıyı hapsedebiliyormuş. Bu çiçekler daha yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında polenlerinin pişme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Yapraklarındaki ultraviyole pigmentlerinin azalması onların daha az güneş radyasyonu emmelerine neden olarak sıcaklıkları düşürüyor denilmiş. İlginç bir araştırma bu da. Özetlemek gerekirse iklim değişikliğine bağlı olarak bitkilerin çiçeklerinin rengi de değişiyormuş. Aynen içinde bulunduğumuz yaşamın neredeyse bütün alanlarına sirayet eden bu değişiklik gibi çiçeklerin rengi de bir şekilde bu iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan durumdan ötürü etkileniyormuş. Peki neden diye soracak olursanız bunun birçok örneği var, birçok sebebi var. İklim krizi dediğimiz zaman asıl sebeplerin kömür, petrol ve doğalgaz kullanımıyla alakalı ortaya çıkan etkilerin olduğunu unutmadan birçok haberle beraber ortaya çıkan bir gerçeklik var. Türkiye'den bir örnek verelim son olarak. Termik santraller kaynaklı hava kirliliğinde Afşin Elbistan'ın 5. sırada olduğu yazıyor yeni yeşilgazete.org sitesinde. Greenpeace ve CREA tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de başlıca sebebi kömürlü termik santraller olan SO2 emisyonlarında dünya ülkeleri içerisinde 8. sırada yer alıyormuş. Afşin ve Elbistan tüm dünyada kömürlü termik santrallerden salınan bu emisyonların SO2'den kaynaklı hava kirliliği sıralamasında 5. sırada yer alıyor diye yazıyor yeşilgazete.org'un internet sitesinde. Söz konusu hava kirliliği bölge içinde ciddi bir halk sağlığı tehdidi yaratıyor deniliyor. Greenpeace ve CREA tarafından hazırlanan 2019-2020 yıllarında dünya kükürt dioksit yoğunluğu sıralaması raporundaki veriler gerek Türkiye genelinde gerek Afşin ve Elbistan özelinde kömürlü termik santrallere bağlı yaşanan hava kirliliğinin boyutlarını göz önüne sermiş. Greenpeace'in NASA ozon tabakası izleme enstrümanı uydusu görüntülerinden faydalanarak yaptığı bu araştırma Türkiye'nin insan kaynaklı SO2 emisyonlarını geçen yıl dünyada 10. sırada yer aldığını, bu sene yaşanan %14'lük artış ile 8. sıraya yükseldiğini ortaya koyuyormuş. Türkiye bu yükseliş oranıyla Meksika ile birlikte ilk 10 sırada yer alan ülkeler arasında yükseliş trendini sürdüren 2 ülkeden birisi olmuş. Greenpeace tarafından düzenli olarak yapılan araştırma Türkiye'deki yükseliş trendini son 4 yıldır düzenli olarak devam ettiğini ortaya çıkarmış. Rapora göre Türkiye'de SO2 emisyonlarının neden olduğu en büyük sektör kömüre dayalı enerji üretimi olmuş. Araştırma sonuçlarına göre diye yazıyor. Tüm dünyada kömüre bağlı SO2 salımından kaynaklı hava kirliliğinde Kemerköy bölgesi 4. Afşin ve Elbistan ise 5. sırada yer almış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan partikül madde PM10 ölçüm verilerini inceleyen Temiz Hava Hakkı platformu uzmanları da santraller yüzünden Afşin Elbistan'daki yaşayanların 2016, 2017 ve 2018 boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinden 6 kat daha fazla kirli hava soluduğunu tespit etmişler. İnsan sağlığını etkiliyor doğrudan özetlemek gerekirse bu durum. Bölgenin coğrafi yapısı sadece insan sağlığını değil, düzeltmem gerekiyor, yaşayan bütün canlıların sağlıklarını etkiliyor. Bölgenin coğrafi yapısı santrallerin yarattığı kirli havanın dağılmasını da engelliyormuş. Özellikle yoğun salım yapıldığında bölgeyi çevreleyen dağları aşamayan hava, İçindeki zehirli gazlar santral çevresinde yaşayan insanların üzerine çöküyorlarmış. SO2'nin doğrudan ve diğer kirleticilere reaksiyona girdiğinde ortaya çıkmasına neden olduğu PM2.5 ciddi sağlık etkilerine sahipmiş. SO2 maruziyetine neden olduğu akut semptomlar arasında burunda, boğazda ve ciğerlerde yanma hissiyle nefes alma güçlüğü ve solunum yolları hastalıkları yer alıyormuş. Maruziyetin neden olduğu şiddetli kronik etkileri arasında ise demans, doğurganlık sorunları, kalp ve ciğer hastalıkları ile prematüre ölümler yer alıyormuş efendim. Bu da doğrudan insan hayatıyla alakalı ortaya çıkan iklim krizinin başlıca neden olduğu başlıca kaynaklarından kömür yakıtı termik santrallerin etkileri üzerine yayınlanmış yeni bir araştırmanın haberleştirilmiş haliydi. İklim Acil programında bu haberleri sizlere aktarmaya ve iletmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki haftada aynı şekilde iklim değişikliği ile alakalı, ekolojik krizle alakalı ve dünyanın 4.0'a gittiği yok oluşla alakalı haberleri aktarmaya ve sizlere bunları iletmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İklim Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.